ภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอัคคังทานังมนุสเสสุมัคคังสัตตะวิสุทธิยาธัมโมสัจจังโสตะโพขออำนวยพรสิริสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลความสดชื่นแจ่มใสความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจและความผาสุกทุกประการขอจงบังเกิดมีแด่ญาติโยมพุทธบริษัทพี่น้องชาวบ้านกุฏิจามนุ่งสะอาดผู้ใฝ่บุญใฝ่กุศลผู้ใฝ่ศีลใฝ่ธรรมทั้งหลายโดยทั่วกันโดยทั้งทุกคนในโอกาสนี้ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปได้เวลาที่ท่านทั้งหลายจะได้ฟังการกล่าวธรรมนิกถาทอดคำอันประกอบไปด้วยธรรมอันเป็นคำสั่งสอนในทางพระศาสนาแรกขอให้พี่น้องทั้งหลายได้วางมือลงไม่ต้องนกไม่ต้องพันมือเอามือไว้ในตักนั่งให้สบายสบายเราจะได้ตั้งใจฟังให้มันเกิดประโยชน์ถ้านกไปนานๆมันจะปวดแขนและเราจะไม่มีสมาธิในการฟังการฟังเทศฟังธรรมนั้นจำเป็นจะต้องใช้สมาธิใช้โยนิโสมนสิการกระทำไว้ในใจอย่างดีๆเพื่อจะทำมัคคารณาทรงธรรมนั้นไว้ในใจแม้จะยังไม่เข้าใจโสตาวัฏานาตั้งใจคอยสดับธรรมสวรรณาความธรรมนั้นโสตาวัฏานาทีนี้ก็มาถึงขั้นที่เรียกว่าธรรมธารณาทรงธรรมจดจำเอาไว้เพื่อจะได้เอาไปคิดในตอนนี้ฟังฟรีๆยังไม่ต้องเชื่ออะไรก็ได้เอาไปคิดทีหลังอาตมารู้สึกดีใจเป็นสิริมงคลที่มีโอกาสได้มาเยี่ยมมาเยือนได้มาแสดงธรรมให้พี่น้องชาวบางกุจาโนสะอาดได้ยินได้ฟังในวันนี้ซึ่งในวันก่อนถือว่าเป็นหนี้ตั้งใจจะมาทีนี้พี่น้องมาจากอำเภอสว่างแดนดินเขาก็จะมาด้วยเหมือนกันบอกว่าถ้าจะมาวันนั้นก็ไปที่บางกุจาโนสะอาดเขาตั้งใจจะมาทีนี้อีกหมู่มันหลายหมู่หลายคณะพวกวิทยาลัยครูสกลนครพานักศึกษาพาใครมาเต็มไปหมดเลยก็เลยถือโอกาสบ้านเรามันอยู่ใกล้เอาไว้ทีหลังแล้วไปใหม่ตอนนี้ช่วยสงเคราะห์คนที่มาไกลๆวันนั้นเราก็เลยพลาดวันนี้อาจจะมาก็ถือว่าไม่สบายใจถ้าหากไม่ได้มาพบพี่น้องชาวบ้านบุญจางก็พอดีวันนี้ฝนฟ้าก็ไม่ตกท้องฟ้าแจ่มใสเบิกบานตั้งแต่เช้าอาตมาบิณฑบาตไปที่ว่าวันนี้จะมาพบพี่น้องชาวบางกุจานโนสะอาดแต่ได้มาแล้วเมื่อได้มาถึงแล้วเราก็มาพูดกันในสิ่งที่ควรพูดฟังกันในสิ่งที่ควรฟังทำความเข้าใจเบื้องต้นก่อนจะเล็กน้อยว่าตอนแรกนั้นพอมาถึงท่านอาจารย์รู้สึกว่าเอ๊ะเป็นยังหนอขั้นว่าให้สิ้นทุนกับโมฆะบอกบางทีอาจจะคิดว่าทิ้งคือจะทิมหีบเกาข้องหลังเลยเนาะว่าขันลูกเกิดเป็นสิกับผัดขึ้นแต่พอได้แม่พันกับผ้าเห็ดเป็นสิที่นี่เกานี่มันจะเกาสักขนาดไหนอาตมาอยากจะบอกขั้นว่าอันนี้แห่งเกาถ้าท่านเปิดพระไตรปิฎกเอาละเอาพระไตรปิฎกเป็นครูบาอาจารย์เลยก็ได้พระไตรปิฎกมี45เล่ม 21,926 หน้าถ้าไปเปิดไม่รู้จักหน้าไม่รู้จักข้อหาไม่พบ 21,926 หน้าเนี่ยเจ้าอามเกือบตายกันเพราะมีเวลาหมดจบ45เล่มขอบอกท่านว่าท่านในวัดเรามีพระไตรปิฎกท่านไปเปิดเล่มที่19สังยุตตนิกายมหาวาระวัคธรรมทินักสูตรข้อที่1625หน้าที่512เล่มนี้ใหญ่มากมีมากกว่า1800ข้อ พระไตรปิฎกเล่มนี้เป็นข้อเล่มนี้ใหญ่มากนะขนาดนี้ถ้าไปเปิดข้อที่1625หน้า512ถ้าเป็นภาษาบาลีนะถ้าเราอ่านภาษาบาลีเราแปลไม่ได้เราไปเปิดให้มันตรงกับหัวข้อเล่มที่19ข้อที่1625เราก็จะได้พบพระพุทธเจ้าแสดงธรรมแก่นายธรรมะทินนะชื่อสูตรนี้ว่าธรรมะทินนะนายธรรมะทินนะนี่มีความเลื่อมใสในพระรัตนตรัยมากกับเพื่อน500 คนไปถึงก็ไปกราบพระพุทธเจ้าที่ป่าอิสิปตนนิกทายวันแล้วก็ขอฟังธรรมตอนที่จะฟังธรรมนี่เขาก็สมาทานศีลไตรสรณาขอในสมัยพุทธเจ้าจะไม่เคยพบเลยว่าพระสงฆ์องค์เจ้าเนี่ยพาชาวบ้านพูดแค่ห้องรูเห็นขึ้นเหรียญแล้วพ่อนไปบ้านเนี่ยได้อยู่กับข้าวพกอาตมาว่าได้วัดอยู่ในนี้สั่งกินเป็นอยู่กับให้พ่อนกินเองได้อยู่นะงานได้อยู่กับให้อุ้มให้เจียก็เลยเสียเวลาเป็นยังไงอาตมาเลยลองดูลองเสียงดูว่าเผื่อใครจะด่าก็ให้เขาด่าให้เขาว่าไม่โกรธหรอกพี่น้องได้เพิ่นดำนาชื่อบอกเองได้ลองเบิ่งซะอาตมาลงไปสวนโมกอาจารย์พุทธทาสที่ท่านตายไปโยมจะมาทานศีลท่านแก่แล้วนะท่านก็ฟันเหี้ยนๆบอกว่าพระสาบานท่านว่าแขกเหี้ยนๆว่าตายแล้วว่าไปโยมก็ว่าไปเองจบและท่านก็หัวเราะท่านบอกว่าในสมัยพุทธกาลนู้นคนในประเทศอินเดีย16แคว้นอังคมกทะกาสีโกศลวัชชีมลละเจตีวังสะกุรุปัญจสุรเสนาสักกาวันตีคันธารกัมโพชะ16ประเทศไกลมากบางแห่งเดินทางไปถึงพระพุทธเจ้าไปก้มลงกราบก่อนนโมตัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิไปจนจบสมาทานศีลขอฟังธรรมเขาเข้าถึงพระรัตนตรัยอาตมาก็เลยพาพี่น้องทั้งหลายลองทำแบบโบราณก็ได้อยู่แดกโคกโคกปัสสุขนาศาสนาอื่นเขาจะว่าเราเองศาสนาคริสต์บัญญัติสิบประการศาสนาอิสลามเขาแห่พระเข้าว่าคันบ่ได้อาตมาสิบอกบ่ได้ปึกไห้ปานิบอกจังวันใดเหตุใดพระสุคนเป็นอันว่าวันนี้เราเอาแบบโบราณเห็นที่ที่พัดลมที่มันเย็นๆนี่อาตมาก็อยากจะให้โบราณอีกก็เลยบอกให้ดับถ้ามันทำร้อนๆมีแห้งหอดอยู่ไก่สังกะสีกลัวผู้เทศคือนั่งเกณฑ์เถอะอยู่ไก่สังกะสีไก่ต้องไม่กลัวต้องการความสงบเอาละวันนี้เราคืนหลังกำของเก่าไปหาพระพุทธเจ้าหาหล่อพระอริยเจ้าทั้งหลายน่าอนุโมทนาสาธุการที่พี่น้องฝากทางนะอยากจะฟังเทศฟังธรรมอาตมาจำได้ว่าเคยมาแสดงธรรมที่นี่ในตอนที่ท่านจัดแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองความจริงเรื่องแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองนี้เขาก็พูดกันให้มันพอพ่อแม่ของเราได้จัดมานานแล้วภาคอีสานเราเนี่ยมีโครงการแผ่นดินทำแผ่นดินทองมาตั้งแต่พ.ศ. 1896จือไว้รู้จนหอดเนี่ยมันหลายปีไปไหน2896จนมาถึงพ.ศ. 2537 7ปีละเดียวชักแล้วคนหน่อยนะ600กว่าปีละเรามีโครงการแผ่นดินทำแผ่นดินทองมา600กว่าปีเป็นยังไงวะที่สั่งขอขอบคุณในฟังจักน้อยนะในนี้มันท่วมสิสื่อจืดสิเสื่อมสองฝากฝั่งแม่น้ำของพวกเราเอิ่นว่าแม่น้ำของเด้กูมือในหม้อนั้นคนไทยบอกน้ำฝรั่งคนไทยภาคกลางเขาจะพอจังยังก็จะบอกน้ำฝรั่งประเทศลาวนั่นฝรั่งเศสปกครองเขาเขียนแม่น้ำโขงว่า KSONG ภาษาฝรั่งอ่านว่าโขงพวกฝรั่งเขาเรียกว่าโขงริเวอร์แปลว่าแม่น้ำโขงมันสิว่าของแหละมันทำบอกว่าสัตว์ ฝรั่งบอกไทยบอกลาวบอกสัตว์แม่น้ำหอมแบบแม่น้ำโขงฝรั่งบางทีคนไทยภาคกลางเขาก็เรียกว่าแม่น้ำโขงเรียกตามฝรั่งความจริงเขาเรียกว่าปากอูหูของปากอูหูของเป็นที่ว่าปากอูหูของมันมีมันเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่าแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองสองฝากฟังแม่น้ำของนี่แต่ก่อนนู่นไม่ได้เป็นประเทศอื่นประเทศใดเอิ้นว่าอาณาจักรศรีสัตนาคนครล้านช้างร่มขาวหลวงพระบางอาณาจักรหลวงพระบางล้านช้างร่มขาวศรีสัตนาคนครตั้งเมืองหลวงพระบางเป็นเมืองหลวงเมื่อพ.ศ. 1896เรื่องของเรื่องมีอยู่ว่าแต่ก่อนนั้นพระพุทธเจ้าได้ยังมีพระชนมายุอยู่ยังไม่ปรินิพพานได้เดินทางมาที่ดอยแท่นคือภูเก็ตพระธาตุภูเก็ตมีพระอรหันต์500มาด้วยมาฉันข้าวตรงนั้นพระมหากัสสปะมาด้วยท่านก็เลยชี้ผู้ใดเคยขึ้นไปภูเก็ตแน่ขึ้นไปภูเก็ตเมื่อได้อากาศดีๆเลี้ยวขวบน้องหานไปจะเห็นบนพระธาตุพนมอยู่พระพุทธเจ้าพระนิยานพระนิตาเทพพระอรหันต์หาร้อยมาฉันข้าวอยู่ที่ดอยแท่นที่พระธาตุที่ภูเก็ตและก็เอามือชี้ไปทางธาตุพนมธาตุพนมนั้นเป็นดินเขาเรียกว่าภูกำพร้าเป็นดินอยู่กลางทุ่งแต่เนินๆขึ้นมาบอกว่าดูก่อนกัสสปะเมื่อเราปรินิพพานตายไปเธอจงนำเอากระดูกอุรังคธาตุหัวอกของเรามาบรรจุไว้ที่ภูกำพร้านี่นะตามประเพณีของพระพุทธเจ้าในพัทธกัปปีสุกุสันทโกนาคัมนกัสสปะโคตมะถึงเราและพระศรีอริยเมตตาในเบื้องหน้าทุกองค์จะต้องเอากระดูกหัวอกมาไว้ตรงนี้เพราะว่าบุคคลต่อไปนี้ที่มาเกิดในลุ่มแม่น้ำน้ำของเนี่ยก็เรียกว่าขุลุนาทีแม่น้ำสองฝากฝั่งแม่น้ำเนี่ยเป็นคนมีบุญพิษไอ้ไรบาดฟังแผลหาหนาบกินคืนนึงมันก็เศร้าหรอกมันคันหูกับพัฒนาขี้หูพอแก่ไอ้เถื่อมันคันขี้หูก็ไปต่อคอหูคอจมูกมันเกี่ยวกันคันข้อหยาบหยาบจะไปตึกดามในใจด้วยล่ะบอกผู้คนใหญ่หาบันแพทย์ไว้ได้ไอ้ห่อแล้วมึงเอ้ยระวังคนใหญ่หาแบกให้หลอกไปเซียนตำรวจมาไปเซียนไปทั้งเล่าตำรวจยามากไปจากไอ้คนคันคอเป็นยาวเนี่ยคือไม่ในฟังเพลงเนี่ยคือไม่ออกแห่ฟังเพลงเนี่ยอดไม่ได้ไอ้ถึงตัวคนนี้ตำรวจมาไอ้แล้วไอ้ห้าหลงเลยเราผู้เฮียบนิ่งไอ้ก็เราพอดีตำรวจมาจับหัวตำรวจก็ด่าไอ้บอกเป็นยังไงก็คือเราที่อยากให้ไอ้เล่าอันนี้คือการที่จะไปด่ามันในกูฟังแดงมันคือจะไอ้บอกก็ไปมาใส่ลำบากนี่ทีนี้นั่นก็เลยบอกว่าในสองฝากฝั่งลุ่มแม่น้ำดีจะมีผู้คนที่มีบุญมาเกิดสองลุ่มน้ำนี้จะเป็นบุคคลผู้มีจิตใจอ่อนโยนสัมมาทิฏฐิว่านอนสอบง่ายบุคคลเหล่านี้จะมารักษาศาสนารุ่งโรจน์โชตนาการถึง 5,000 ปีเธอจงเอากระดูกหัวอกของเรามาไว้ตรงนี้และที่กูน้ำรอดเชิงชุมทุกๆพระองค์ในพัฒกับนี้ของพระพุทธเจ้าจะต้องมาเหยียบรอยพระบาทไว้คือท่าเชิงชุมเพราะเหตุนั้นสองฝากฝั่งแม่น้ำเนี่ยคนมีบุญมาเกิดบอกขาดแล้วแม่ห้องเนี่ยก็มีบุญที่มาเกิดอยู่จังหวัดสกลนครนครพนมน้องคายมุกดาหารเมืองอุบลเลาะฟังน้ำของเนี่ยเงาไปตั้งแต่พงสาลีถึงศรีธนดรทางฝั่งนั้นทางฝั่งนี้ก็ตั้งแต่ฝุ่นละเชียงรายลงมาจนถึงโคราชพระพุทธเจ้ามันบอกคนซึ่งนี่มีบุญมากเกิดสิบบ่เป็นคนแก่หอดแก่ห้าแต่เฮาเปิดวิทยุเปิดโทรทัศน์เฮาบ่มีคดีใหญ่ขึ้นเขาเลยขาล่างโคหลังเผาล่างพันคนแถบนี้ไม่จะเป็นคนพันดุร้ายเป็นคนจิตใจอ่อนโยน มีสัมมาทิฏฐิมีเมตตาปราณีจะลดราคาฟันกันบ้างก็ไม่ถึงกับเผาบ้านเผาเมืองเหมือนที่อื่นก็เห็นนั้นในช่วงพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปใหม่ๆพระมหาเถระกัสสปะพร้อมด้วยพระอรหันต์ทั้งหลายก็เอากระดูกหม้ออกมาบรรจุไว้ข้าพนมเมื่อพ.ศ.8ในช่วงนั้นสองฝากฝั่งแม่น้ำนี่ถือศาสนาพุทธแต่ก่อนห้องถือผีถือสางผีฝักผีเถนเพราะว่าพวกเราถูกพวกยิงเดียดเย็นเรามาจากแม่น้ำแยงสี่เกียงเรามาจากหนองกระแสเอิ่มมาหนองกระแสแสนหยางเขาเรียกว่าหนองแสตาลีปูมาตามรุ่มแม่น้ำโขงเนี่ยมาเรื่อยเรื่อยมาต่อสู้กับจีนมาก็เลยถือว่าพวกเราเนี่ยมาจากฟ้าจากไทยจากแทนตำนานเพื่อนเมืองคุณบ่ล่มเมื่อนับถือพุทธศาสนาเสร็จแล้วก็ไม่มีสิ่งเหล่านี้ตอนหลังมาศาสนาก็เสื่อมมันจะเริ่มมันเสื่อมเป็นบางเถื่อนได้ผมไม่ว่าสิมีมากตลอดศาสนาพระเจ้าองค์ประเสริฐสัพพัญญูเรื่องร่างเถื่อบกร่างเถื่อเต็มดังพระจันทร์อยู่ทั้งฝ่าคือกันกับย่ามเดือนแห้มย่ามเดือนเพ่งหลังเถื่อศาสนานี่จะเริ่มจะเริ่มเถื่อนหลังเถื่อก็เสื่อมลงเสื่อมลงคือสิบัดมือดีมืออื่นย้อนบัจจังยังแต่ก็มีภูมีบุญครูบาอาจารย์มาเกิดหูจักสินจักธรรมมาเอิญให้ลูกมาปุ๊กให้เติมเอิญที่เอิญหนอกสอนสินสอนธรรมหูเมื่อประมองประเงงขึ้นเจริญขึ้นมาเองเจริญมาได้สักหนึ่งก็เสื่อมลงพระเจ้าประวัติศาสนาพระเจ้าองค์ประเสริฐสัพพัญญูล่างเธอบกล่างเธอเต็มดังพระจันทร์อยู่ทั้งฝักเหมือนพระจันทร์ข้างขึ้นข้างแรงพอมันเสื่อมลงแล้วศาสนาใหม่ก็เข้ามาพวกเราเมื่อศาสนาพุทธเสื่อมไปสมัยก่อนไม่มีโทรทัศน์ไม่มีวิทยุไม่มีรถราจะไปเผยแผ่ศาสนานี่ก็ยางไปอย่างอาตมาสิมาเทศให้พี่น้องฟังนี่ก็ยางมากยางมากมาเทศคนกับบ่ได้หนังสือแต่ก่อนคันชื่อบ่ได้แล้วก็ลืมไปบ่ได้ชื่อได้ก็บอกต่อกันไปหนังสือยังไม่มีเมื่อศาสนาเสื่อมลงหลังจากสร้างพระธาตุพนมอยู่มาได้ประมาณ 4-500 ปีศาสนาพุทธก็เสื่อมลงไปศาสนาผีศาสนาพราหมณ์ก็เข้ามาแทนต่อมาก็เมืองเขมรเมืองเขมรมีอำนาจพระเจ้าสุริยะวรมันพระเจ้าชัยวรมันขยายอำนาจบังคับประชาชนขุดสาใหญ่พี่น้องผู้ใดเคยไปเมืองเขมรทะเลสาบใหญ่ๆขุดเอาดินมาจากเมืองเอามาสร้างปราสาทบายนสร้างนครวัดนครธมสาน้ำใหญ่ให้คนขุดบรรจุน้ำได้ถึง 3,030 ล้านลูกบาศก์เมตรคำนาแปลงได้ฟัดสี่เอาเข่าเส้นเล่าไว้แล้วยกทัพไปลบไปตีเมืองนั้นเมืองนี้เมืองสกลนครเนี่ยเคยเป็นเมืองขึ้นของเขมรพระธาตุนารายณ์เจงเวงพระธาตุภูเพชรนั้นฝีมือของเขมรพวกหอมปราสาทเห็นพิมายปราสาทพนมรุ่งไปถึงลพบุรียึดของไปถึงเมืองลาวไปถึงจำปาศักดิ์ศรีธันดรมีวัดเขมรยึดวัดเขมรยึดไปถึงไหนก็เอาศาสนาพุทธฝ่ายมหายานไปสอนมนต์มหายานมีเดเวทมนต์คนคาถาแต่เฮาจะมีมนต์มีคาถามาผู้มือศาสนาพุทธจริงๆที่เป็นเถรวาทเพิ่นบ่ให้เฮาโง่ปานนั้นบ่ได้ถือเวทมนต์คนคาถาอีหยังแต่ถือศีลถือธรรมปฏิบัติดีไปหมดบาดนี้พวกนี้ก็เลยขึ้นมาขึ้นมาในพวกมหายานนี่ก็จะเริ่มเจริญขึ้นพระเจ้าแผ่นดินกับพระร่วมมือกันขยายอำนาจพระสอนชาวบ้านว่าพระเจ้าแผ่นดินนี่คือเทวดาพระเจ้าแผ่นดินนี่คือพระพุทธเจ้าหรือว่าพุทธราชไปเบื้องโลดที่เมืองนครธมปราสาทบายนใหญ่ๆมีหูคนหันหนาอ้อเบื้องเมืองนั้นคือรูปปั้นของพระเจ้าสุริยวรมันที่7ถือว่าพระเจ้าแผ่นดินนั้นเป็นพระพุทธเจ้าแปลงร่างมาเกิดคำสอนของศาสนาพุทธฝ่ายมหายานพระเจ้าแผ่นดินสั่งอย่างไรต้องทำพระเจ้าแผ่นดินก็สั่งได้ชาวนาเฮ็ดหน้าแซงเฮ็ดหน้าเสาเบิดเมื่อหน้าแซงแล้วก็หันมาหน้าเสากินข้าวเหมาเริ่มเหลื่อยอยู่บ่เศร้าเฮ็ดหน้าอยู่บ่ตีประชาชนเสมอเอาข้าวมาใส่เล้าใส่ยุงเลี้ยงทหารให้ทหารไปลบลบยึดไปจนถึงเมืองจำปาจำปาคือเมืองแก่ แก้วนี่แบ่งเป็น3แก้วอันนำจำปาตำเสียแก้วจำปาเนี่ยเก่งเวรลบก็เขมรสะบัดชอบแล้วมาเขมรสู้ไม่ได้เมื่อสู้ไม่ได้ก็ล้มละลายกลับคืนไปประชาชนก็เบื่อหน่ายพระเจ้าแผ่นดินมีแต่รบทับจับศึกไม่มีเวลาอยู่เย็นเป็นสุขประชาชนก็ลุกขึ้นฮือขึ้นปฏิวัติยึดอำนาจพระเจ้าแผ่นดินแล้วตั้งพระเจ้าแผ่นดินองค์ใหม่ขึ้นมาชื่อว่าปรเมศวรเจ้าปรเมศวรนี่ไม่ใช้อำนาจบังคับให้คนทำงานให้พระเจ้าแผ่นดินไม่ใช้อำนาจบังคับรีดเอาค่าแรงไม่มีนโยบายรบราฆ่าฟันบ้าบิ่นมีแต่ความเมตตาปานีสอนคนปกครองบ้านเมืองด้วยทัศพิธราชธรรมไม่ถือศาสนาพุทธแบบนั้นแต่ถือศาสนาพุทธแบบที่เราถืออย่างนี้เดี๋ยวนี้เขาได้มาน้ำเมืองเขมรได้อยู่พระเจ้าปรเมศวรองค์นี้ถือศาสนาพุทธฝ่ายเถรวาทให้พระสงฆ์องค์เจ้าประพฤติปฏิบัติธรรมสอนธรรมชาวบ้านพากันฟังเทศฟังธรรมจำศีลอยู่ในศีลในธรรมไม่ต้องไปรบราบ้านนั้นเมืองนี้บ้านเมืองก็สงบร่มเย็นไม่ขยายอำนาจไม่ขยายอำนาจในเชิงรบอยู่สงบร่มเย็นหลังจากนั้นพระสงฆ์องค์เจ้าก็มีโอกาสปฏิบัติธรรมอย่าลืมเลยว่าพันบ้านเมืองรบราขาฟันกันพระพุทธเจ้าเป็นหามผักที่สุดทั้งหลายเมื่อเวลาใดบ้านเมืองเกิดกำเริบเสื่อมสารในบ้านในเมืองในป่าในดงรบพุ่งฆ่ากันเธอไม่ควรทำความเพียรในป่าพอถึงสมัยพระเจ้าชัยปรเมศวรบ้านเมืองสงบพระสงฆ์เจ้าออกผู้ดงตามป่าตามห้างตรงนี้เองเราได้รับศาสนาพุทธทีนี้ทางลูกแม่น้ำโขงแต่ก่อนเคยถูกปกครองด้วยอำนาจของของรุ่นนี้ไม่ยึดอำนาจไม่ขยายอำนาจก็เลยปกครองกันเองโดยเฉพาะเมืองเชียงทองเมืองเชียงทองคือเมืองหลวงพระบางเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรล้านช้างมีพระเจ้าแผ่นดินปกครองมาถึง35พระองค์องค์ที่35ชื่อว่าเจ้าผีฟ้าเป็นลูกของเจ้าสุวรรณคัมภีร์เจ้าผีฟ้านี่ปกครองแผ่นดินที่เมืองเชียงทองคำแมงในตอนที่เจ้าผีฟ้าปกครองแผ่นดินนั้นพระท่านเหสีออกลูกมาประหลาดคนแรกออกลูกมาคนแรกออกมาได้มือเดียวในไห่พ่อหัวเป็นน้ำแบบประหลาดหัวรอกแล้วก็ไห่ร้องไห้หัวรอกเอ๊เด็กหน่อยเกิดมือเดียวในบ่หนาถึงหัวรอกได้เป็นยังไห่เราหัวรอกก็เป็นตัวได้หน่อยแปลกประหลาดยิ้มบุเดียวไห่แต่ทีนี้พ่อแม่ก็แปลกใจก็ไปเอาหมอโหนมาหาหมอโหนนี่ก็มาดูวันเดือนปีเกิดวันตกฟ้ายังไม่ชัดเจนก็ดูข้างหน้าดูทางหลังดูไฟดูฟานดูขีดกระตอกมีวันใดตีตาอ้าปากเบิ่งพอเอาปากอ้าออกมาเห็นเล็กหน่อยรีบกันรีบการบาดห้องเอิญว่าห่าวรีบการพระสีแดงรีบคือรีบม้าเนี่ยดำดำแบบแดงเรียกว่ารีบการมาถึงช่วงนี้ทำให้หมอโหนเนี่ยอัศจรรย์จักสิทำนายว่าจังไรว่าเคยมีในตำราก็เลยทำนายเดาซุ่มซีซุ่มหากระโดดข้นขวงมาสั่นเอาปีซี่กระดานกาลีบ้านกาลีเมืองถ้าคืนเอาไว้ในบ้านเมืองจะถล่มทลายจมปฐพีดิฉันนั้นจะเกิดสามัญตราต่างนครยกพระยุหะแสนยากรมาช่วงชิงพระราชอำนาจเข็นฆ่าอาณาประชาราชเอาไว้ขาผิดเอาไว้ก็ได้ไหนเราจะไปกล้าขาลูกเจ้าของบาทพระเจ้าผีฟ้าตระท่าไม่เหสีเนี่ยร้องให้โดยเฉพาะผู้เป็นแม่กอดลูกไว้ในอกลูกเอ้ยเกิดมาแม่หักแม่แห้งสังเสียแม่ไปขาแม่บ่ขาเจ้าดอกลูกเอ้ยลูกยังบ่ยังบ่เป็นแม่หักบ่เครื่องห้องเครื่องไห้เลี้ยงลูกมาได้3ปีปีต่อมาก็ออกมาอีกคนหนึ่งได้น้องมา2คนเป็นผู้ชายมา3ปีเข้าปีที่4แพ่บ้านก็เศร้าจ้าเถื่อเกิดเป็นปีมาเดินขบวนตะกี้มีแต่ได้เดินขบวนพอแม่เจ้าก็มีเดี๋ยวดีเลยตั้งแต่พระเวทท่านดอนถึงไรนี้อย่างเมื่อเขาเดินขบวนที่แพ่บ้านเดินขบวนฟ้องพระเจ้าสนใจให้ได้พระเวทนี้ในชาวบ้านก็เดินขบวนให้เอาเด็กคนนี้ไปฆ่าต่อมาเมื่อมีลูกชายเพิ่มขึ้นมาอีก2คนเป็น3พ่อกับแม่ก็ไม่สบายใจปรึกษาจันทร์เหตุเป็นไรลูกห้อง ขั้นเสียเอาไว้นี่ก็เป็นผิดเป็นพ่ายอยู่บ่แล้วบ่ทั่วเลยแค่บ้านเมืองบ่อยู่เย็นเป็นสุขเขาบ่แลกใจขันสิขาดก็เสียดายขันสิบายก็สิเนี่ยลูกห้องตกลงกันว่าเอาจังสิปล่อยลอยแพ้ไปข้างหน้าลังเถื่อบุญนี่เถื่อสิบ่ตายอันนี้คิดว่าเกิดลูกนี้มีบุญในที่สุดก็ตกลงกันก็ตีคล้องร้องป่าบอกประชาชนว่าบัดนี้ข้าพเจ้าจำใจจะให้ลูกของข้าพเจ้าเนี่ยล่องลอยไปตามกระแสน้ำบ่ขาดใจบ่แข็งพ่อที่สิขาลูกให้อำมาตย์บนตีทั้งหลายขับกันแต่งแพรตีขอกที่ดีคือขอกหมูนี่บ่ให้มันออกแดกไว้มันตกหนาเอาอาหารการกินใส่เข้าไปและก็ตีคล้องร้องป่าบอกประชาชนมารวมกันที่ท่าอัญเชิญสักเทพเทวดาเปล่าหรอกบอกว่าขันลูกมีบุญมีวาสนาจะขอให้ได้กลับขึ้นมาเห็นหน้าพ่อหน้าแม่ท่านนั้นเจ้าเป็นคนกาลทีนี่อัปปียังไล่ซักกะหายหายไปน้ำหนาบน้ำถาขันมีบุญกะขอให้อย่าตายได้พอผู้มีบุญผู้มีบุญเสร็จแล้วก็ล่องลอยไปชาวบ้านชายโยหัวร้องดีใจตัวอัปปีกาลทีนี่จังไล่นี้แล้วแต่พอก็แม่พอชายโยหัวร้องไปเป็นลมพอเลยแม่จำเจาะมาสองแม่กระแสเห็นได้คำมั่มแพ้อยู่กระแสว่างกว่าท่วมทลายสลดล่องลงเท้าเคลื่อนหอดลูกเป็นน้ำกรรมน้อลูกน้อเกิดมาบ้านได้สามเวทสามกรรมหรือสิเป็นน้ำกรรมของพ่อของแม่ไปเด้อพ่อให้ลูกไปขอภูมิบุญว่าไว้ไห้ไปล่มไปสลบไปฟื้นขึ้นมามองหอดมือดิมืออื่นก็ยังไข้ไล่มันไปอาหารเบิดเป็นน้ำส้มก็ในหนาจมไปหายไปจนลับตาคายของตรอมตรมคิดถึงลูกบางคืนก็ฝันเด็กคนนั้นล่องลอยไปในเมืองเขมรเมืองอินทปทานครเมื่อพระเจ้าชัยปรเมศวรปกครองบ้านเมืองสงบพระสงฆ์จาริกออกสู่ป่าเขาระนาวไทยขันบ้านเมืองพอสงบนี่พระพุทธเจ้าบอกให้พระออกไปปฏิบัติธรรมในป่าเห็นว่าบ้านห้องแต่กี้ยังได้ไปเดินขบวนคำตะกาขาพระอยู่ที่บ้านโคกลางอำเภอตะมอยพระวงจักรศิลป์จะทำพระพุทธเจ้าสอนเขาหลบกันกำเริบเสพสารในป่าอยากไปเพราะงั้นดันพากันไปอยู่ก็จับขาไปเป็นสันเด็จทีนี้เมืองกระเม้นนี่สงบแล้วบ้านเมืองสงบพระก็ทำความเห็นในป่าบังเออเจ้าลิงกาฟ้าตีแดงเนี่ยเป็นคนมีบุญมีบุญมาให้หมดไปห้องเลยเด็กเราลอยไปลอยไปแพ้เบิร์ดอาหารหายห้องไปนั่นแพ้น่ะเดือนนั้นเป็นเดือน12พอออกพรรษาแล้วพระภิกษุมหาปาสมันตะเทระเนี่ยเป็นพระกรรมฐานออกจากนครอินทปัตตะเลื่อยขึ้นมาตามลำน้ำของมาปักกดนอนอยู่ข้างลีผีเมืองศรีทันดอนเมืองโขงนพดีศรีทันดอนบ่ไกลได้ต่อไปในแค่ห้องเสด็จไปเที่ยวอยู่เดือนนี้ไปได้นั่งรถข้ามช่องเม็กไปดีกว่าเสด็จไปเห็นละปากเซ่เนินเกษตรดงคันทุ่งทาแตนสละวันกาแฟดีท่านดอนพอมาการปอดอยู่ตรงนั้นในคืนนั้นท่านฝันประหลาดฝันเห็นหอกขาวผู้ชายผู้หนึ่งใส่สุดขาวงามยางไปหลังหนามมาบอกไปนั่นหนามไหลยางพ่วนหนามมาแบกกงล้อทำมาจากเป็นกองหล่อหินแบกงานแต่งหนักหมอคนนั่งอยู่เนี่ยรับไปพอออกมาจากสมาธิตื่นขึ้นมาก็คิดว่าความฝันนี้เป็นสิริมงคลคงจะมีพระเจ้าธรรมิกราชมาเกิดขึ้นในโลกคงจะมีคนมีบุญมาเกิดขึ้นจะนำพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองไปตามลุ่มลำน้ำโขงนี้คือความจริงกันต้องมีสมาธินี่ที่ยังหมักสิคิวฝันกับฝันคิวอาตมาในคนหนึ่งฝันคิวบ่ฝันได้เลยครับขันฝันเลยก็จะคิวอยู่บนหัวบ่ฝันน้ำจะเถื่อนมันบ่ไปข้างหน้าฝันคิวเด็กมือเขาพันซาแล้วสองมือนี่ฝันว่าคนมาเกาะเสียเอาหัดมาฝากไว้ฝากจนได้เขาพันซาแล้วบ่ฮันบวชก็ใช่เสียมาบวชบวชจังได๋คือว่าบวชก่อนหนอพันซาบ่ฮันหลายเป็นไหนผู้ขาจะเอาลูกมาบวชผู้นึงเหมือนกัน ล้วนว่าท่านดลมากอีดีนี่วันที่17นี่จะเอาโลกบวชอะไรจะเอามาส่งจบปริญญามันมาใหม่ๆแล้วอยากบวชบวชกลางพรรษาได้บอได้อยู่บ่ได้ไปเสกภาษาก็จะมาวันที่1เดือนตุลาคม